To jest szalone, pijmy wino za kolegów, do czego? Do dna! Fit kto? Cywiński! Napicie kto? F do O do U do X! Napicie do mkła. Pijmy wino za kolegów do dna, bo oni to my, a my to już mkła. Pijmy wino za kolegów do dna, bo oni to my, a my to już mkła. Szczęście się mnoży, gdy dzielisz się zresztą. To bez znaczenia, sam pomyśl, bo ludzie się dzielą, kiedy mnożysz szczęście. A wtedy to trudne, jak się masz algorytm. Znowu za tych, których nie ma teraz, płynie ból porodowy ludzkości przez skronie. Staram się połączyć te kropki przez moment. Melodie przeszłości straciły harmonię. Co jest? Wczoraj znika nam jak David Blaine. Jutro pójdziemy w inne strony, w inne strony, w inne strony, w inne strony. I może nawet trochę źle, trochę źle. I może nawet trochę sorry, zapisane strony, skreślone strony. Ale zostało kilka mało śmiesznych anegdot. Zdeterminowani gdzieś gramy do woli na konsumpcjonizm. Patrząc jak dzieci niebios, los się uśmiechnął czy nie łapie ironii. Wyciąga aronię z tych, którzy pierwsi polegną. Jesteś skończony, jestem skończony. Zdmuchnę kosz i popatrzę jak zwieńczył ten klejnot. Nie wiem czy życie to pluralizm, dualizm, monizm. Zawsze było nam wszystko jedno. Ostatni ludzie tu mi pozostali. Pozwolić sobie wstawić w nawias, że ze mną podziw przerodził się w śmiech na sali. Ale mówię o tym tylko na serio. Między materią a antymaterią. Drogi przedmiot to wciąż tylko przedmiot. Nie ma już znaczenia, czy też zmywa rany. W życiu bez oddechu zostaniemy sami. Mamy jeden cel, jeden cel. Gonią nas, gonią nas. Jak to jest, jak to jest. Mija i czas. Mamy jeden cel, jeden cel. Gonią nas, gonią nas. Jak to jest. No jak to jest? Tu wspomnienia są jak zapisz kasu. Ja wczoraj jak checkpoint się samo sejwuję. I nic już nie przypomina dawnych czasów, naszych czasów i naszych posunięć. Rozwój dał mi taki asumpt kasus. Nawet nie wiem kiedy kartridż zmienił się w Blu-ray. To mnie nie represjonuje, lawiruje na gigancie jak Pentagruel. Idziemy równo z biegiem lat. Nikomu nie zbiera na płacie. I nawet jeżeli mam mnie to przerosnąć, to chyba już najwyższy czas jest. Wsiądź się w garść, na paśmie zwycięstw jestem w trakcie. Ale kiedy piszę nie liczę i może gdybym miał na to parcie. Zażarcie, nie mówiłbym o tym uparcie i skrycie. Życie za szybko się zrażam, bez komentarza. Pierwszy i tak będzie ciii. A ja chcę zwolnić to tempo, muszą stawiać w ciemno na mnie, kiedy reszta przygasa. Zazdrość ich żera, bo nie ma rapera, którego by tak bawiła. Tu tam witomania, jak dymu bez ognia i vaporizera. Mam rachunek sumienia, bez pokwitowania. Ruszę z betonu, ludzi z manganu, niejedno wyrzeczenie w cierniach. Handluj z tym, albo przestań oczerniać, to nie zaproszenie na Herman. Za kolegów do dna, bo oni to my, a my to już mkła. Pijmy wino za kolegów do dna, bo oni to my, a my to już mkła. Pijmy wino za kolegów do dna, bo oni to my, a my to już mkła. Pijmy wino za kolegów do dna. Nie ma już znaczenia, czy też zmywa rany. W życiu bez oddechu zostaniemy sami. Jak to jest, jak to jest. Mija i czas. Mamy jeden cel, jeden cel. Gonią nas, gonią.